System. Esika ya mawa moto nyoso alelaka ngai na leli mobali akende motako oyo ninye nakuti na lopango bato bazali kolela ngai na bandi na ngai mpe kolela kolela na ngai mawa ya mobali mawa na ngai ya systeme ye mawa na ngai ya fisto ye akozonga sanza nini ye akozonga mbula nini ye oyo nini ye mikanda na yo ozali kotina Papa ozali kotina na telefone tozali kosolola mbote na famille ozali kopesa na lingi presence nga na lingi presence ya bomoto na yo papa oyo ninye boya makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Bruxelles Franco abeleli na Paris Balobi makambo ezali minene Makambo ezali minene Nasengi dodo nzela ngana bima Dodo andimeli ngana motema Ngana bimi mambo na butu Nakuti dodo na maboko ya mandana ngai Misozo ba esalite Makambo esali minene Motemeli ngana Ndenge nini ye Kanisi eva na nenge nini ye Motema ebo ya nenge nini ye Moli mona ti ya yango wapi ye Dodo a desevoir na ye Alongoli nai nesika na lingaka ye Makambo ezali minene Nazalaka na susi na motema mama Yango na koma komela mingi ye Yango na koma kwiti kwiti ye Pona longola susi ya mobali oyo Akoma na kamarade na ngai elusala ye Makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Bruxelles Franco abeleli na Paris Balobi makambo ezali minene Makambo ezali minene minene Boya makambo ezali minene Franco apelelina Amerika oko Franco apelelina Brisele oko Franco apelelina Paris Balobi makambo ezali minene Makambo ezali minene Makambo ezali buro Mobali alinganga apesa na masanga Lobi na tangonga na kauki monoko Mokolo lopango liboso ya nako Kitoko na ngai na mayo yedindi Makambo ezali minene Mobali apekisi na banzela na kendeke Na vandeli ena nako Kasi somelanga ba metraje Kasi somelanga ba bijouye Kasi somelanga sapate Mobalia bandina yene kolela Makambo ezali minene Monina alulanga nelamba nalataka Asenginga elamba alaka Sangisa, solo ya zoto Na pimelie elambaye Tobimia sopeli ngai Masangana ko Makambo ezali minene Na pekisi moninga na ngai Abunda Likambo baweli ya tikeo Tike ya kisasa briseleo Mwezo kisi, mobali ya bato Tike, bimi si sekele oye Makambo ezali, minene Mikambo to swani nga nazena ba franco Ngai nazali mama ya likelema Balindi mine aboiko pesa likelema Atombo kina nga ye Na lobi ya zongisa mbongo ya bato A lobi ya sali madepase Na bateme ya bana Makambo ezali minene Mobali ya uti soki wapie Ebele ya mbongo na poche A uti koteka soki ninye Na poko alesi na ishe babeye Na tongo asopeli na imandefweye Na poko yeli na nazongi samo solo Makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika o Balobi makambo ezali minene Makambo ezali minene Sakanaka esika ya mawa moto nyoso alelaka nana leli mobalie akene motako oyo ninye nazala kana bayene milala bina ngai bona ki kendeke makambo ezali minene likambo tosonisi zena ba franco tokongolo kombongo na zando topesaka ye akende brisele na lome asombela biso ba waxe ekomisena bana brisele abandi kobatre bambongo ya bato akei nolande asombi bilamba ye atindi epai ya mamu ateka tozeli bilamba sanza misato zena bazongi kisasa ye alobi bayibi bawakse makambo ezali minene makambo ezali minene boya makambo ezali minene franco abeleli na amerika franco abeleli na brusele franco abeleli na paris balobi makambo ezali minene boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene